tematyczne za jedyne 69 groszy. Leclerc. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, tu Polskie Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, to jest czwartek, 23 sierpnia. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski. KRS nie czeka do września. Już dzisiaj zaczyna opiniować kandydatów do Sądu Najwyższego. Trzy osoby z Bytomia z zarzutami handlu dopalaczami. Dwie trafiły do aresztu. A za reprodukcję obrazów najwyższej klasy zabiera się Muzeum Narodowe w Krakowie. Testy robiliśmy. Rzeczywiście wygląda to niemalże jak oryginał. Krajowa Rada Sądownictwa przyspiesza proces obsadzania wakatów w Sądzie Najwyższym. Już dziś, a nie jak planowała pierwotnie we wrześniu, zacznie opiniować kandydatów, których przez ostatnie trzy dni przepytywały cztery zespoły Rady. Praca zespołów dała podstawy do tego, żeby uznać, że te kandydatury są już właściwie opracowane. Tłumaczył przewodniczący KRS Leszek Mazur. W sumie w ciągu trzech dni wysłuchań miało się na nich stawić blisko 200 kandydatów. Do obsadzenia w Sądzie Najwyższym są 44 miejsca. Trzy osoby podejrzewane o handel dopalaczami w rękach policjantów z Bytomia. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu za pośrednictwem sklepu internetowego szkodliwych dla zdrowia substancji, tak zwanych dopalaczy, i sprowadzenia w ten sposób niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Dwie z zatrzymanych przez bytomskich policjantów osób trafiły do aresztu. Klienci odbierali sterydy oraz tak zwane dopalacze z paczkomatów. Płacili oni za nie zarówno gotówką, jak i kryptowalutą. Ustalono, że osoby zamieszane w ten nielegalny proceder mogły nadać nawet kilkaset przesyłek. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie we wtorek, dopalacze są traktowane jak narkotyki. Za handel nimi grozi nawet 12 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda odsłonił w stolicy Nowej Zelandii skwer nazwany imieniem polskich dzieci. Chodzi o grupę ponad 700 polskich sierot, które w czasie II wojny światowej przyjechały do Nowej Zelandii i osiedliły się w tym kraju. O szczegółach z Wellington specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Tablica poświęcona Polakom znalazła się na nowym skwerze w centrum Wellington. W uroczystości otwarcia skweru i odsłonięcia tablicy oprócz żyjących jeszcze przedstawicieli dzieci z Pachetua uczestniczyli także Polacy z młodszych pokoleń oraz lokalne władze. Nieco później prezydent odznaczył trzy osoby. Jeden z odznaczonych, Zdzisław Lepionka, mówił w czasie uroczystości, że wojenna tułaczka Polaków uczyniła z nich lepszych ludzi. Ten ból, który nas dotknął, ale i też uczynił nami innym człowiekiem, bardziej dojrzałymi, bliższymi Bogu, bliższymi każdemu człowiekowi, bliższym światu. Prezydent Andrzej Duda dziękował dzieciom z Pachetua, że gdy osiedlili się w Nowej Zelandii, stali się wizytówką Polski. Wystawiliście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj w Nowej Zelandii. Polska jest tutaj szanowana właśnie dzięki wam, dzięki temu, jakimi ludźmi jesteście. Przedstawiciele grupy przekazali prezydentowi flagę, którą używano w czasie bitwy o Monte Cassino we Włoszech. Z Wellington Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Spotkanie z Polakami było ostatnim punktem wizyty prezydenta w Nowej Zelandii. Instytut Pileckiego i Ambasada Polski w Bernie pracują nad listą ocalonych z Holokaustu dzięki pomocy polskich dyplomatów i działaczy żydowskich z tak zwanej grupy berneńskiej. Wcześniej było wiadomo o 330 uratowanych dzięki dokumentom Paragwaju. Teraz dochodzi lista 115 osób. Trafiły one do niemieckich obozów przejściowych, ale przeżyły wojnę dzięki paszportom m.in. Hondurasu. A ta liczba będzie rosła w miarę prowadzonych badań. Konieczne są dalsze, bo nadal znaczna część losów posiadaczy tych dokumentów jest nieznana, mówi dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. Próbujemy ustalić te liczby, aby móc zorientować się, o jakiej skali, nie tylko na poziomie produkcji fałszywych paszportów i całego systemu i procedury tworzenia fałszywych, ale także próbujemy ustalić, ilu osobom to realnie uratowało życie. Eksperci Instytutu Pileckiego pracują nad archiwaliami także w innych krajach. Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. Tak wynika z najnowszego barometru imigracji zarobkowej. Połowa przyjeżdża nad Wisłę kilkukrotnie. Jak wynika z barometru, 3 na 4 Ukraińców chce pracować u nas dłużej niż pół roku, informuje prezes zarządu Personal Service Krzysztof Inglot. Mówią, że chcą pracować powyżej 11 miesięcy. Pracodawcy mówią, chcemy zatrudniać rok czasu albo dłużej. Nikomu nie uśmiecha się ani rotacja, ani ciągłe przyjazdy do Polski, wyjazdy z powrotem i przyjazdy. Nasz model administracyjny daje oświadczenia tylko na 6 miesięcy, co jest całkowitym niedostosowaniem do potrzeb polskiej gospodarki. Bo jeżeli nie damy tym ludziom możliwości pracować 12 miesięcy bądź dłużej, to nie do końca będzie to rozwiązanie efektywne. Ekspert pozytywnie ocenia wprowadzone od stycznia nowe zezwolenia na pracę sezonową. A w pierwszym półroczu złożono 157 tysięcy takich oświadczeń. Muzeum Narodowe w Krakowie idzie śladami słynnego Luwru. Tak jak paryskie muzeum może się pochwalić najnowocześniejszym systemem cyfrowej reprodukcji obrazów. Na początek chce wykonać fotokopię 10 najbardziej rozpoznawalnych dzieł z kolekcji książąt Czartoryskich, zapowiada Bartosz Cygan z Muzeum Narodowego w Krakowie. Takim flagowym, wiadomo, jest Dama z Kronostajem. Testy robiliśmy, rzeczywiście wygląda to niemalże jak oryginał. I w tym momencie można będzie zakupić taką reprodukcję, powiesić u siebie w domu i mamy też gwarancję, że nie będzie miało tego, nie wiem, 10-20 tysięcy osób, bo jest to limitowana seria z pieczęcią, suchy stempel tak zwany. Ten stempel też jest jakby taką gwarancją tej oryginalności. A wydruki mają gwarancję 100 lat trwałości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. To będzie tak zwana oryginalna kopia. Cóż za nowe pole do popisu się otwiera. No dobrze, pozdrawiam Muzeum Narodowe w Krakowie. Polska zwykle jest w sercu, ale dziś jest na skraju. Na skraju wyżu z centrami nad zachodnią Rosją i Atlantykiem. Napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarnomorskie i będzie pogodnie. Ale, no właśnie, zawsze musi być to ale. Dziś ale dotyczy południa, pogórza oraz gór. Tam będzie się chmurzyć i przelotnie może popadać. Na krańcach południowych także może zagrzmieć. Wiatr będzie właśnie południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie, tak jak zapowiadaliśmy wczoraj, spada. W południe w Warszawie już o 2 hektopaskale mniej, czyli 1003 dziś, ale temperatura znacznie w górę. Nie wiem, czy to nie taki ostatni upalny dzień, ale powiedzmy sobie jasno, że 24 w Suwałkach to dziś najniższa temperatura. 25 stopni w Białymstoku, 26 w Rzeszowie, 27 w Trójmieście, 28 w Warszawie, 29 w Toruniu, 30 w Krakowie i Szczecinie, 31 w Poznaniu i Katowicach. No i co? I jeszcze mamy Wrocław. 32 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś Jeep wymyślił SUVa, a teraz najmocniejszą ofertę sierpnia z korzyściami do 40 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Jeepa do 25 sierpnia i sprawdź najmocniejszą ofertę na wszystkie modele. Więcej na sierpniowawyprzedaż.pl. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, być może troszkę zakurzony, ale zawsze przebój. I gdzieś tam być może przypomina nam o tym, że jeszcze wakacje trwają. Tak szybko nie przechodzimy do jesieni, choć liście, które już spadły i zalegają momentami na trawnikach, te nawet takie wysuszone, no jakby jednoznacznie wskazują kierunek, w którym będziemy podążać. To tak jest w naturze, nic się nie zmienia. A wracając do Muzeum Narodowego w Krakowie, to reprodukcja Damy z łasiczką, no powiedzmy sobie otwarcie, plakat tejże właśnie wisi tuż przed wejściem do no, słynnego owego pomieszczenia przyciemnionego, gdzie właściwa dama z łasiczką sobie wisi na ścianie. I jak wieść niesie, jest pewna grupa turystów, takich no, bardzo uznanych za turystyczną, która podążając często ścieżkami Muzeum Narodowego, zatrzymuje się przy owym plakacie, robi sobie zdjęcia, bo wolno, ucieszona idzie dalej, nie wchodząc zupełnie do właściwego pomieszczenia. Nie wiedząc, być może nie zauważając owego dzieła schowanego za rogiem. No tak bywa. No, ale teraz będziemy mogli sobie taką panią damę powiesić u siebie. Proszę bardzo, no, nowoczesność jak się patrzy. A to już pan James mruczy przyjemnie i zaraz zaprosi do tupania porannych rozruchów gimnastyki, bo to jest bardzo energetyczna piosenka. 12:30 po 6. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be sad. Tak, bo zresztą z tą aurą to jest tak, że cieszyliśmy się, że lato przyszło wcześniej, że zima była właściwie no, nie za długa. No właśnie, no i ta cała wegetacja przyspieszyła. No to teraz przyspieszy również ta część, której nie bardzo oczekujemy. Trzeba się z tym liczyć. Podobno ma być siarczysta zima. Nie wiemy, zobaczymy, co będziemy gdybać. 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Na razie jest sierpień i tym się cieszmy, a dokładnie jest 23 sierpnia. No właśnie, co się tego dnia wydarzyło, to dziś przypomnimy w kalendarium. She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Piosenka została wydana dokładnie 55 lat temu i to był ten sierpień i ta jesień, kiedy cały świat śpiewał Yeah, Yeah, Yeah. No tak, Yeah, Yeah, Yeah. To dopiero przed siódmą, a co Yeah? A to się okaże już niebawem. Być może ser. Nie był to twardy ser, tak jak niektóre newsy nam podają. To był ser miękki, przypominał taki ser do rozsmarowywania w kierunku kwarku, w kierunku takiego serka szewr. Tak, to jest niesamowite odkrycie, o którym powiemy już niebawem. Być może wielu z Państwa będzie zaskoczonych. Tak czy inaczej, jest ser, pojawi się jeszcze przed 6.30. Po 7.00 pojawi się tutaj dr Tomasz Rożek, który być może włoży kij w szprychy z specum od marketingu. A z czego zrobiony będzie ten kij? Ma być odporniejszy na ogień, na grzyby, ma być twardsze, ma wchłaniać też dużo mniej wilgoci, więc ma się prawie nie deformować pod wpływem zmian wilgotności. No i być może to już intrygująco zabrzmiało. Proszę być po 7.00 z nami, oczywiście. Będziemy także, można powiedzieć, zbijać kokosy, ale bardziej pasuje kolokwialne i no, niezbyt ładne powiedzenie trzepać kasę. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisała umowę z Bankiem Centralnym Gwatemali na produkcję dwóch nominałów waluty gwatemalskiej kwacale o nominałach 5,10. Jest popyt, przychodzą zamówienia z Ameryki Łacińskiej. O tym powiemy po 7.30. Wcześniej oczywiście redaktor Mec przedstawi kolejną piosenkę z naszej płyty wydanej na 100-lecie ZAX-u. A przed godziną 9.00 wyruszymy w podróż. Ten głos Państwo znają. Przedstawiać bohatera dzisiejszego odcinka nie trzeba. Nie jestem pewien, czy pan Sytner, ja mówię tak. Proszę pana, bo ja jakieś 15 lat temu byłem z panem na Węgrzech, na wakacjach na dwóch kółkach. Ja mówię, przyznam szczerze, że pana nie poznaję, ale miło mi, że pan mnie poznał. No, poznać Henryka Sytnera to w zasadzie żadna sztuka, można powiedzieć, ale zawsze miło. Ranek@polskieradio.pl to przypomnę, jest to adres e-mailowy, 71335 to numer SMS, a gdyby państwo zechcieli zadzwonić i rozgrzać Piotra Łodeja, proszę dziś to zrobić. 227 trójek. Back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling you. trochę komiksowej muzyki od Gorillaz. Bardzo proszę, a teraz proszę nam wybaczyć, ale będziemy robić sceny. Zapraszamy do Trójki. Dokładnie jedną scenę. Proszę sobie wyobrazić. Taka scena z jednego z egipskich grobowców z czasów Ramesydów przedstawia dwie panie, które klęczą nad wielkim koszem i wyciskają z worka zważony produkt i formują z niego kulki. Dzisiaj wiemy, że chodzi o ser, a wiemy to z badań archeologicznych. Archeolodzy w jednym z egipskich grobów odnaleźli masę, która po analizie okazała się serem. Jego wiek szacowany jest na około 3200 lat. Wiadomo, że był zrobiony z owczego i koziego mleka. Nie był to twardy ser, tak jak niektóre newsy nam podają. Agnieszka Krzemińska z redakcji Polityki zajmuje się starożytnym Egiptem. To był ser miękki, przypominał taki ser do rozsmarowywania w kierunku kwarku, w kierunku takiego serka szewr. Właściciel grobu, gdzie zostało znalezione naczynie z serem, nazywał się Eptachmes. Teodozja Żełuska, dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Pan. I to był wysoko postawiony urzędnik państwowy, który jako miejsce spoczynku wybrał sobie właśnie nekropolę w Sakarze, która znajduje się naprzeciwko Memphis. Wiemy, że zmarli byli wyposażani w pożywienie. Wojciech Wróblewski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. To, co pozwalało przetrwać na wieczne czasy w zaświatach. Czasami są to ślady miodu albo innych napitków na różnego rodzaju naczyniach szklanych. To się czasami zachowuje. Wino, mięsa, kaczki, gęsi, antylopy. Cały zwierzyniec, który był wówczas jadalny. Gusty ludzi z dawnych czasów, kulinarne, czasami w drastyczny sposób odbiegały od tego, co my preferujemy dzisiaj. Jeden z takich sosów rzymskich, między innymi na podstawie ryb fermentowanych. Myślę, że większość ludzi we współczesnym świecie nie wzięłaby tego w ogóle do ust, bo to jest nie tylko smak, to jest także zapach. Czy ten ser dzisiaj jeszcze jakoś pachnie? Przyznam szczerze, że nie wiem. Natomiast mogę pani powiedzieć, że w istocie niektóre produkty spożywcze, które znajdujemy w Egipcie, czasami pachną. W zależności od tego, z czego jest to wyprodukowane, potrafi to być bardzo przyjemny zapach, na przykład jakiś taki żywiczny, oni używali bardzo dużo olejków i żywic, ale potrafi to być też zapach, który zapiera dech w piersiach. W jakim środowisku taki ser najlepiej się przechowuje? Mogą być dwa takie skrajne środowiska, to znaczy musi być sucho, temperatura w zasadzie tutaj nie ma znaczenia, albo musi być bardzo wilgotna, czyli jest to woda albo środowiska bagienne, te są lepsze. To nie jest pierwszy najstarszy ser. Absolutnie nie jest pierwszy najstarszy ser i właśnie ten pierwszy, być może najstarszy, zachował się w miejscu też wyjątkowym, bo na pustyni Taklamakan, czyli w Chinach. To jest ser sprzed 4000 lat, który był badany w Dreźnie. Również to nie był ser podpuszczkowy, krowi i przypominał mozzarellę. Są znaleziska archeologiczne, więc można próbować odtwarzać to, co było w potrawie. Ale jak odtworzyć taki ser? Na podstawie chociażby analiz odpowiednich chemicznych. Można określić stopień zakwaszenia takiego produktu. Nie jest to najstarszy ślad sera. Otóż najstarsze ślady sera pochodzą z Polski. W latach 80. archeolodzy odkryli na terenie Kujaw dziwne naczynia z takimi dziurkami, takie jakby cedzaki czy coś, i okazało się, że służyły one do produkcji najprawdopodobniej seru, bo są tam związki mleka. I uwaga, datowane jest to na 7,5 tysiąca lat. Czyli ten ser z XIII wieku przed naszą erą w Egipcie. To nie jest wcale takie halo dla nas. To nie jest dla nas takie halo. Naukowcy odnaleźli na serze ślady bakterii, która wywołuje chorobę zakaźną znaną jako bruceloza. Jednym z powodów choroby jest spożywanie niepasteryzowanych produktów mlecznych. Archeologów to nie dziwi, bo obecność bakterii w tamtych czasach była czymś normalnym. Natomiast dziś po zjedzeniu takiego sera moglibyśmy mieć niemałe problemy z żołądkiem. A o prehistorię serów pytała Agnieszka Szwajgier. Bardzo dziękuję. Ranek@polskieradio.pl albo 71335. Gdyby Państwo chcieli coś dodać, można też dzwonić 227 3. A gdyby Państwo chcieli mieć na koncie podobne znalezisko, to wystarczy zajrzeć do tornistra lub plecaka naszych pociech porzuconego ostatniego dnia szkoły. Co tam można znaleźć? Lecę jak pocisk, spadam na twój znak. Lubisz wybuchy, zapach prochu, pyłu, smak. A poza tym yoga, współczesna sztuka, rower i park. zapominam, skąd cię znam. Nikt mi tak nie wchodził w grę jak ty. Zapraszamy do reklamy. Jedź na sierpniowy turnus niskich cen do salonu Fiata. Wyprzedaż Fiata tylko do 25 sierpnia. Samochody dostępne od ręki z rabatami do 10 tysięcy złotych. Sprawdź turnus niskich cen w salonach Fiata i na sierpniowawyprzedaż.pl. Ostatnie dni sierpnia to też ostatnia szansa na rodzinne poznawanie podwodnego świata w Akwarium Gdyńskim. Wspólnie sprawdźcie pod mikroskopem, jak ostre są zęby rekina i jak szorstka jest jego skóra. Chcesz odpocząć od wakacyjnego zgiełku? Wpadnij do sali kinowej na przyrodnicze seanse filmowe. Pomysły, jak spędzić wieczór w Gdyni? Między 18 a 20.30 wszystkie bilety dostępne w kasie tańsze o 20%. Szczegóły na www.akwariumgdynia.pl. Spotkajmy się w podwodnym ogrodzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Gdyni pełną parą będziemy już od jutra. Zapraszam na audycje trójkowe od godziny 9, a popołudniowa audycja od 16. Szczególnie zapraszam. 30 minut temu minęła 6. Dokładnie 30 minut, 30 sekund, 6. Czas na skrót najnowszych informacji. Artur Ewertowski. Są 3 zarzuty dla Marka M., handlarza roszczeniami do warszawskich nieruchomości. Odpowie za oszustwo, przywłaszczenie mienia znacznej wartości oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Prokuratura prawdopodobnie wystąpi o tymczasowy areszt. Marek M. został przedwczoraj zatrzymany przez CBA. Złożył wyjaśnienia i do winy się nie przyznał. Według śledczych miał przywłaszczyć sobie prawa do mieszkania oraz działki w stolicy wartych co najmniej 11,5 miliona złotych. Marek M. nazywał siebie kolekcjonerem warszawskich kamienic. Wraz ze swoją matką przejął kilkadziesiąt stołecznych nieruchomości. Atak nożownika w Belgii. Zginęły 2 osoby, a także napastnik. Kilka osób jest też rannych. Takie informacje podają belgijskie media. Napastnik wszedł do niewielkiej rodzinnej restauracji w mieście Morenne-Chapelle i zaatakował siedzących w niej ludzi. Zabić to właścicielka restauracji i jej córka. Na miejscu jest policja, karetki i śmigłowiec pogotowia. Jak podały władze, atak nie miał podłoża terrorystycznego. Motywy działania napastnika były związane z jego życiem prywatnym. Przemyt blisko 47 kg bursztynu daremnili celnicy z Medyki. Zainteresowali się samochodem na ukraińskich numerach rejestracyjnych, który miał dziwne progi. Okazało się, że są przerobione, a w nich ukryto bursztyn. Kierowca przyznał się, że to on tak zrobił. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze i wpłacił na jej poczet 10 tysięcy złotych. Od początku roku podczas kontroli na przejściach granicznych na Podkarpaciu przechwycono łącznie 170 kg bursztynu. To był serwis Trójki. Znacznie bezpieczniej chodzić po plaży i sobie go znaleźć samemu, choć wiem, że nie ma zbyt wiele. No dobrze, teraz o pogodzie. Plażowa dziś jak najbardziej, jeśli chodzi o temperaturę na przykład. We Wrocławiu można plażować 32 stopnie. W Poznaniu również, w Opolu podobnie, w Bielsku Biały to dopiero plaża 31. Zielona Jelenia Góra podobnie. 30 stopni w Świnoujściu. Tam nie wiem, czy plażują. Częstochowa i Kraków podobnie. Piła, Piotrków, Bydgoszcz, Grudziądz i Włocławek 29. Warszawa i Tarnów 28 stopni, w Trójmieście 27. W Słupsku, tu do plaży trochę trzeba dojechać, Siedlce i Kielce podobnie. 26 stopni w Zamościu, podobnie w Przemyślu i Krośnie, a 25 w Ostrołęce i Augustowie. Najchłodniej dziś w Suwałkach 24 stopnie, ale jakby ktoś się uparł, to też plażować przy takiej temperaturze można. Tym bardziej, że słońca nie zabraknie, choć po południu na Pogórzu oraz w górach będzie się chmurzyć, przelotnie popada, a na krańcach południowych także zagrzmi. Wiatr będzie od południa podwiewał, w czasie burz nieco mocniej, a ciśnienie spada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Piłkarskie arcydzieło w wykonaniu Hiszpanów czy niemiecka niezawodna maszyna. W NC Plus możesz mieć jedno i drugie. Startuje nowy sezon La Ligi i Bundesligi. Tylko teraz pakiet Extra Plus z Canal Plus 6 Life i pakietem 11 Sports za 79,99 miesięcznie. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. To trzeba zobaczyć. Cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe w wysokości 5 zł miesięcznie. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Oferta dostępna w dniach 23-27 sierpnia. Jak lato, to owoce, a jak owoce, to Biedronka. Skuś się na pełne smaku świeże owoce w spadających cenach. Już od czwartku wszystkie melony aż 50% taniej. Tylko 2,49 za kilogram. Winogrona jasne tylko 3,45 za kilogram, a brzoskwinie Paraguayo jedynie 3,95 za kilogram. Tylko do 29 sierpnia. Świeże owoce codziennie w Twojej Biedronce. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. 100 różnych głosów mówi Ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 25 minut pozostało do godziny 7. Pan Marcin pisze, bo się tak zastanawia, jak te sery przetrwały tyle lat. Jak pisze, jechaliśmy na wakacje, to zapomnieliśmy wyrzucić z lodówki parę plasterków nowożytnego sera. No i po 2 tygodniach był we wszystkie odmiany zieleni. O zapachu nie wspomnę. Czuwaj, pisze słuchacz. Ten egipski był prawdopodobnie bez konserwantów. No a jeszcze ktoś pisze, że tym serem egipskim wszystko w porządku. Panie wyciskają z worka zważony produkt i formują z niego kulki, czyli najpierw masa, potem rzeźba. Wszystko się zgadza. No dobrze, a teraz powita nas w swoim świecie i w świecie Kubusia Puchatka pani Edyta. I to jest bardzo ładne nagranie. To nic, że z bajki. A ja tylko przypomnę, że ranek@polskieradio.pl albo 71335, gdyby państwo chcieli coś napisać. Także w sprawie tego sera. Lub można dzwonić. Ja prosiłem, żeby rozgrzać redaktora Budzika. Prosiłem. Bo tak zimno mu dzisiaj było rano. 227 trójek. Trzeba pomóc mu. Taka sytuacja. A redaktor z gazetami już gotowy, zaraz przyjdzie. Witaj w moim świecie nieznajomy. La la la la la la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La la la la la la, i na schodach nie słyszałam kroku. Razem łatwiej jest. jest bardzo ładna pieśń. Nie tylko dla dzieci. I nie tylko z bajki. Edyta Bartosiewicz w audycji porannej. Słuchacz, od razu przepraszam, że dzisiaj będzie marudził pisemnie, bo jest nadczo, bo badania. Wybaczamy, usprawiedliwiony jest pan za 19,5 minuty siódma. Wczoraj skończyłem 51 lat i chciałbym poinformować innych, bo spotkałem parę osób, które też się urodziły się 22 sierpnia. Nie ma czego się bać. To jest nowy początek. Dziękuję bardzo. 227 trójeka, to na początek, no właściwie nie wiadomo czego, ale niech to będzie też nowy początek. Redaktor Karusta, dzień dobry Łukaszu. Dzień dobry. No to właśnie, na początek naszej obecności dzisiaj tutaj wspólnej w studiu Przegląd Prasy. Przegląd Prasy, Rzeczpospolita, pierwsza strona. Inwestorzy muszą zapłacić za boom. Rosnące koszty biją w marże wykonawców i budżety deweloperów. Coraz droższe mieszkania i topniejąca ich podaż, oddalające się perspektywy budowy i modernizacji linii kolejowych oraz odcinków drogowych, ryzyko niewykorzystania funduszy unijnych, a także perspektywa upadłości firm budowlanych. To wszystko coraz wyraźniej materializuje się na naszych oczach. Kumulacja inwestycji w każdym praktycznie obszarze budownictwa powoduje, że w tarapatach są zarówno wykonawcy, jak i inwestorzy. Boom nie tylko winduje ceny, ale też powoduje, że o pracowników i materiały jest coraz trudniej. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie i ta sama gazeta pisze też: chaos dotknie młodocianych. Po 9 latach w życie wchodzi zapomniana przez kolejne rządy nowelizacja kodeksu pracy, która teraz utrudni zatrudnienie uczniów szkół zawodowych. Nowelizacja przewiduje obniżenie z 16 do 15 lat dolnej granicy wieku młodocianego, którego można zatrudnić na etacie. Miało to dostosować prawo pracy do wprowadzanej wtedy obniżki wieku szkolnego, ale w 2016 roku rząd wycofał się z tej reformy, a o nowelizacji kodeksu pracy zapomniano. Chaos dotknie młodocianych. W Rzeczpospolitej czytamy też, że mamy rekordy sprzedaży nowych aut. W lipcu zarejestrowano prawie 52 tysiące samochodów osobowych i dostawczych. I także temat, który jest na pierwszych stronach dzisiaj kilku dzienników. Grunt zaczyna się palić pod nogami Trumpa. Tak pisze Rzeczpospolita, a Gazeta Wyborcza w tym samym temacie: czarny dzień Trumpa. A z kolei dziennik Gazeta Prawna, prezydent USA znowu w opałach. O co chodzi? Wyborcza pisze tak: w dwóch różnych sądach ogłoszono kompromitujące Biały Dom decyzje w sprawie ważnych ludzi prezydenta. To triumf prokuratora badającego Russiagate i problem dla republikanów przed wyborami do kongresu. A dziennik Gazeta Prawna dodaje: dla Białego Domu na to poważne obciążenie wizerunkowe, szczególnie w chwili, gdy republikanie walczą o utrzymanie większości w kongresie w listopadowych wyborach. Po Waszyngtonie zaczęło znów krążyć widmo impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. Z innych tematów w tych gazetach: Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: kobiety, leczcie się same. Na wsi nie ma dostępu do ginekologa. Na jedną wiejską poradnię przypada nawet 28 tysięcy pacjentek. Efektem jest kilka razy wyższa śmiertelność okołoporodowa. To ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. Z raportu Izby wynika, że na jedną poradnię w mieście przypada średnio 4,5 tysiąca pacjentek, podczas gdy na wsi 10 tysięcy. Średnia nie pokazuje jednak wielkich dysproporcji pomiędzy województwami. I tak w województwie opolskim działa na wsi tylko 7 poradni ginekologicznych. Jeszcze gorzej jest na Podlasiu, które jest dużo większym województwem, a poradni jest tylko 6. To pierwsza strona Gazety Wyborczej, a Gazeta Wyborcza pisze też o regionach i pisze o Jaśle. Chrystus jak w Rio. We wrześniu w Jaśle może się rozpocząć budowa pomnika Chrystusa wzorowanego na tym z Rio de Janeiro. Figura Chrystusa ma mieć wysokość 3,5 metra, a cokół 8 metrów. Działkę o powierzchni 800 metrów kwadratowych użyczyło parafii miasto. Chrystus jak w Rio, o tym Gazeta Wyborcza. A dziennik Gazeta Prawna jeszcze na pierwszej stronie: Ministerstwo Finansów i Nadzoru nad Służbami. Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej nada szefowi resortu potężne uprawnienia. Będzie miał dostęp do materiałów operacyjnych i rozpoznawczych. Obserwacja, wywiad, podsłuchy, sieć informatorów to tylko niektóre narzędzia, jakimi w swojej pracy posługują się służby specjalne czy policja. Do niedawna nadzór nad prowadzonymi przez nie czynnościami sprawowały wyłącznie prokuratura i sądy. W tym roku wgląd w pracę Policji i Straży Granicznej dostał minister spraw wewnętrznych. Teraz podobne uprawnienia szykuje sobie minister finansów. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie, niemiecki Trybunał broni kłamstwa o Auschwitz, telewizja ZDF nie musi przepraszać za polskie obozy zagłady. Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że telewizja ZDF nie musi przepraszać za użycie terminu polskie obozy zagłady zgodnie z wyrokiem polskiego sądu. Zdaniem Trybunału wyrok nie może być egzekwowany w RFN. Poprosimy Sąd Najwyższy o zadanie pytania prejudycjalnego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wyegzekwowania w Niemczech polskiego wyroku, poinformował adwokat byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery, który domagał się od ZDF przeprosin. To czołówka Gazety Polskiej codziennie, a na pierwszej stronie tej gazety także brytyjski atak na Nord Stream 2. Budowa Nord Stream 2 jest wbrew interesom Unii Europejskiej i Bruksela powinna zablokować ten projekt, napisał w środę brytyjski Financial Times. W podobnym tonie wypowiedział się szef brytyjskiego MSZ Jeremy Hunt. Jesteśmy zaniepokojeni planem budowy rosyjskiego gazociągu, oświadczył. Zaglądamy jeszcze na pierwszą stronę Pulsu Biznesu, bo pisze 1/5 majątku za rozwód z fiskusem. Znamy stawki dla podatkowych uchodźców. Skarbówka wyciągnie rękę po 19% wartości firmy przenoszonej za granicę i 3 lub 19% aktywów finansowych Kowalskiego powyżej 2 milionów złotych. To Puls Biznesu dzisiejszy. A z tygodników dzisiaj przyszedł gość niedzielny i zaglądamy na zagraniczne strony gościa niedzielnego, bo tu bardzo ciekawy artykuł. Eksplorator Andów. Czy można żyć tysiące kilometrów od kraju na 3000 metrów kwadratowych, a jednocześnie być zorientowanym w sprawach polskiego kościoła? Można. Hunakajo to spore miasto, mieszka w nim 300 tysięcy ludzi, głównie górali ludu Huanga. Proboszczem jednej z tamtejszych parafii jest Polak, ksiądz Maciej Słysz. W peruwiańskim mieście pracuje już 6 lat i ani myśli o powrocie. Jednocześnie świadomie i skutecznie posługuje się Twitterem, na którym obserwuje go blisko 8 tysięcy osób. Ten temat o polskim misjonarzu w Peru dzisiaj w Gościu Niedzielnym. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta przegląda dziś prasę, a także wydarzenia muzyczne i o tym wszystkim opowie za godzinę, a potem za następną. Dużo tematów dziś do omówienia. Państwo przysyłają. Pan słuchacz Stefan z Mielca pyta, czy wiem, co jest najgorsze. Nie bruceloza, o której mówiliśmy, nie ser. Najgorsze jest zrobić sobie pyszną kawę i zapomnieć jej wypić w wirze porannych zajęć. No właśnie, bo jesień zaczyna się wtedy, kiedy zimna kawa czy mrożona kawa już nie cieszy, a denerwuje. Za 12 minut godzina 7. To może coś optymistycznego, jakieś nowe światło rzucimy na sprawę. Proszę bardzo, to pan John zrobi za mnie. Ma gitarę, ma mikrofon, niech śpiewa, niech to wszystko zrobi. Rano jest, do pracy, panie John. Do pracy, panie John. I'm the boy in your Rutherford, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. Take two, I wanna break through, I wanna know the Pan John wziął się do pracy i od razu się ucieszył. Ucieszyła brać słuchaczy, także na Śląsku. Pozdrawiamy. Za 9 minut godzina 7, a państwo dzwonią 227 trójek. Jeden słuchacz skończył 50, mega przeżycie. Drugi słuchacz jest po badaniach i jest trochę przynudnawy, jak sam określił. A ja z kolei wczoraj się szkolę na maszynistę kolejowego i pierwszy raz miałem okazję prowadzić pociąg z ludźmi z tyłu przy prędkości 160 na godzinę. Oczywiście pod okiem instruktora. I muszę państwu powiedzieć, że to jest mega przeżycie. 200 ton rozpędzić do 160 na godzinę i panować nad tym wszystkim. Ręka drżała mi później przez pół godziny. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. No tak mówię trochę, bo zazdroszczę panu, naprawdę. To też jedno z moich niespełnionych marzeń. I co więcej, nawet mój syn miał kiedyś już okazję. No, tak mu się udało. Za 8, 7. Urywki. Urywki z kalendarza. A co dziś w kalendarzu odnalazł Krzysztof Szubzda? Proszę posłuchać. 23 sierpnia to dzień zdecydowanie niezwykły. 44 lata temu nad Nowym Jorkiem ukazało się UFO. Nikt się tym specjalnie nie przejął, bo UFO widział tylko jeden człowiek. John Lennon, autor piosenki Imagine. Sam Lennon też podszedł do sprawy na spokojnie i napisał kolejną piosenkę pod tytułem Nobody Told Me, gdzie śpiewa po prostu UFO lata nad Nowym Jorkiem, co mnie nie dziwi. Piosenki pewnie państwo nie znacie, ja też jej nie znałem, ale zdecydowanie bardziej znana jest piosenka Lennona i McCartneya, ten drugi nigdy nie widział UFO, pod tytułem She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Piosenka została wydana dokładnie 55 lat temu i to był ten sierpień i ta jesień, kiedy cały świat śpiewał Yeah, Yeah, Yeah. Ta niezwykle prosta fraza stała się tak popularna, że od tej pory żadna piosenka, bez względu na gatunek, nie mogła stać się hitem bez Yeah, Yeah, Yeah. Na przykład nasz zespół Republika napisał utwór Imperializm Cię zje, je, je. Gdański raper o ksywie Zawodnik napisał piosenkę Mamy jedno życie, łatwo przespać, je, je, je. Nawet Majka Jeżowska w piosence Biedronki śpiewa Sześć krów od wiosny, je, je, je, je i dziewięć od zimy, je, je, je, je. Piosenka bardzo ładna, ale czemu krowy jedzą na zmianę, nie wiadomo. No i wreszcie, jako mieszkaniec Białegostoku nie mogę nie wspomnieć o zespole Boys. Piosenka pod tytułem Bawmy się, w której możemy usłyszeć pamiętne słowa, gdy człowiek szaleje, je, je, je, głowa mu się chwieje, je, je, je. To znaczy, żeby była jasność, zespół Boys nie pochodzi z Białegostoku, ale z Ełku, z miasta, które obchodzi dokładnie dziś 349. rocznicę potwierdzenia praw miejskich. No i na koniec jeszcze punk rockowy skład z Wrocławia, Blade Loki, też śpiewa Je, Je, Je w piosence o dziewczynie uwięzionej w morderczym swetrze z moheru, który ją cały czas gryzie, czyli Je, Je, Je. Dziewczyna miała na imię Wulkana. I właśnie dziś, 23 sierpnia, starożytni Rzymianie obchodzili Wulkanalia. Święto obecnie raczej zapomniane, chociaż można by próbować je wskrzesić, na przykład Dni Wulki Kosowskiej. Mogłyby się nazywać Wulkanalia. Główną częścią obchodów starożytnych było palenie ryb w ogniu. W Wulce akurat ryb za dużo nie ma, ale na pewno dałoby się zaprosić zespół Blade Loki i coś tam wspólnie spalić, zburzyć. No taki tylko luźne propozycje. A na koniec jeszcze niesamowity zbieg okoliczności, który nie może być przypadkiem. Czy wyobrażacie sobie państwo, że w ten sam dzień, kiedy Rzymianie obchodzili Wulkanalia, a John Lennon widział UFO, 23 sierpnia, 184 lata temu, nastąpił wybuch Wezuwiusza. Była to 21. erupcja w historii tego wulkanu. Natomiast jutro wypada rocznica pierwszej erupcji Wezuwiusza, która miała miejsce dokładnie 1939 lat temu. A w 1939 roku, też 23 sierpnia, urodził się Edward Linde Lubaszenko. Czyli również erupcja talentu. I to do tego w Białymstoku. Mówiąc krótko, 23 sierpnia, I love you, yeah, yeah, yeah. Tak, zjadł wszystko. Dokładnie, Krzysztof Szubzda. Tomek z Krakowa.